Cine coasă la fereastră, o coroană prea frumoasă, ce tiniță, ce tinioară dragă, ce tiniță, ce tinioară dragă. Este mama lui Hristos, Mesia chip luminos. Ce tiniță, ce tinioară dragă, ce tiniță, ce tinioară dragă. Coroană de îngeraș pentru Iisus copilaș, ce tiniță, ce tinioară dragă, ce tiniță, ce tinioară dragă. O, tu, Maică, nici visezi, cum o să te întristezi? Ce tiniță, ce tinioară dragă, ce tinioară dragă. Coroana de trandafir va fi numai pătimir. Ce tiniță, ce tinioară dragă, ce tiniță, ce tinioară dragă. Ce tiniță, ce tinioară dragă, ce tiniță, ce tinioară dragă.